उसके दुनिया और आखिरत के लिए इंशाल्लाह अजीज अच्छा है जी। भाई ने एक सवाल किया कि जो मादरी जबान होती है उसका इंसान पर अच्छा असर होता है, तो इस जैसा रमज़ान है तो उसमें नमाज को बुला रहे, तो अगर ये उर्दू में हो अज़ान या बहुत सारी और भी चीज़ें अगर उर्दू ज़बान में हो तो इसका फ़ायदा ज़्यादा होगा, तो इसका क्या है? तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस्लाम जो है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पसंदीदा दीन है, और अल्लाह की सुन्नत रही है कि जिस दौर में जो नबी होता उसी ज़बान में वो नबी होता, मतलब उसी कौम उसी ज़बान का होता और किताबें उसी ज़बान में आती। आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अरबी थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी किताब को अरबी में नाजिल किया और इसी ज़बान को पसंद किया, और इस ज़बान से हटकर अगर हम जाएंगे और तर्जुमा करेंगे तो यहाँ बहुत सारी गुमराहियों के रास्ते आसानी से खुल सकते हैं। अदर की इसीलिए इसको चेंज नहीं किया जा सकता। कुछ हिस्सा हो सकता है, जैसा कि पहले सिर्फ अरबी खुतबा होता था, आज उर्दू होता है और अरबी का कुछ हिस्सा जो ज़रूरी है जैसा कि खुतबा हाजा, नबी पे दरूद वगैरह, वो अरबी में होता है, बाकी उर्दू में बहुत सारी मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। इसका जवाब है अल्हम्दुलिल्लाह कि उर्दू में भी दिया जा सकता है, सिवाय जो ज़रूरी चीज़ें जो उसमें हो, अल्लाह की हमद सना, नबी पे दरूद, दुआएँ वगैरह अरबी में, वो अरबी में होती हैं। लेकिन क्या पूरा उसको ज़बान में तब्दील करना, तो याद रखिए इम्पॉसिबल और नामुमकिन है, इसलिए कि अरबी ज़बान जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान के लिए चुनी और इंतखाब किया है उसका हूबहू तर्जुमा करना किसी ज़बान में ये नामुमकिनात में से है, नामुमकिनात में से है। क्यों? इसलिए कि जितना फ़र्क अल्लाह में और मखलूक में है उतना ही फ़र्क अरबी कुरान और उसके तर्जुमे में होगा, मालूम आपको। इसीलिए अरबी कुरान के तर्जुमे को कुरान माना ही नहीं जाता, बेसिकली वो कुरान की सिर्फ एक समझ है, समझिए आप बात को, वो सिर्फ एक समझ है। तो दीन की असल समझ वो अरबी में ही आपको और हमको हासिल करना होगी, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी में पसंद किया। अगर हमने उसको चेंज किया तो पिछले लोगों ने जो गलती की उसका नतीजा वो देख रहे हैं, और हम समझ सकते हैं आज यहाँ बैठकर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौरात को इब्रानी में और इंजील सूरियानी ज़बान में थी, सैरे की अरबिक बोलते हैं, मतलब सीरिया में जो ज़बान अरबी चलती थी और उसके साथ मिक्स जो है बाइज़ेंटाइन रोमन लैंग्वेज या अरबिक लैंग्वेज में थी ईसा अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर, ठीक है। तो उन लोगों ने अपनी किताबों को अपनी असल ज़बान में नहीं रखा और यही कहा कि लोगों की सहूलत के लिए उसको कम्प्लीटली बदल लिया जाए, तो आज कहाँ के कहाँ माने निकल गए और असल किताब गायब हो गई। आज असल किताब उनकी ना तौरात ना इब्रानी में और ना ही इंजील सूरियानी या जो अरबिक या सैरिक में, वो सब ख़त्म हो चुकी है। याद रखिए क्यों ख़त्म हो चुकी है, इसलिए उन्होंने तर्जुमे कर लिए, और अब हर तर्जुमा एक नया माना देता है, मालूम है। इंग्लिश का तर्जुमा एक अलग माना, अरबी में जो बाइबल है उसका एक अलग माना, और उसके अलावा जो ज़बानों में सबके अपने अपने माने, और हर आदमी खुश है अपने उस माने को लेकर। असल ज़बान ख़त्म हो गई, समझ रहे हैं बात को? तो ये बड़ी अहम चीज़ है, याद रखिए ये बड़ी अहम चीज़ है, इसको समझना बहुत अहम है। तो लिहाजा क़ुरान ये अरबी में था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़बान को चुना और यही ज़बान में रहेंगे। अदर के इसके अलावा अगर कोई तर्जुमा करेगा, बिलखसूस वो चीज़ जो अरकान हैं, जैसे कि अज़ान आपने कहा, ये अरबी के अलावा नहीं दी जा सकती, ऐसी अज़ान काबिल कबूल ही नहीं है, समझ रहे हैं? चूँकि वो अज़ान कभी भी वो मैसेज कन्वे नहीं कर सकती और वो यूनिवर्सल मैसेज नहीं हो सकता जो अरबी में है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल, अभी जो अज़ान होती है अल्लाह अकबर जो दी जा रही है, अल्लाह बड़ा है, इसका तर्जुमा अगर हम करें, और यही अज़ान अगर मैं चाइना में जाऊँ और सुनूँ तो मैं कहाँ जाऊँगा कि मस्जिद है मुझे नमाज सुनाना, और यही अज़ान अगर जर्मनी में सुनूँ तो मस्जिद को जाऊँगा, और यही अज़ान अमेरिका में मस्जिद जाऊँगा। लेकिन अब अगर मुझे उर्दू नहीं आती और मैं अमेरिका से यहाँ इंग्लिश में, अब अगर अज़ान हो रही है अल्लाह बड़ा है, तो आप क्या करेंगे? इसका यूनिवर्सलिटी ख़त्म कर दी आपने ऑटोमेटिकली, एक बेसिक फ़ायदे के लिए। अब उसको पता नहीं क्या चिल्ला रहा और क्यों चिल्ला रहा हो, समझ रहे हैं बात को? तो लिहाजा अभी जो लैंग्वेज अरबिक है ये यूनिवर्सल है, याद रखिए यूनिवर्सल लैंग्वेज है, ठीक। कोई बोले नहीं वो मैसेज तो अच्छा कन्वे होता है ना, मतलब मादरी ज़बान में हो तो। अब बेसिक क्वेश्चन देखिए, मैसेज अच्छा कन्वे होता है मादरी ज़बान में, लेकिन हम में से ऐसे कितने जो अपने बच्चों को उर्दू स्कूल में डालना चाहते हैं और मराठी स्कूल में डालना चाहते हैं? मादरी ज़बान है ना, किसी की मराठी या किसी की उर्दू, लेकिन हमारे बच्चे कौन सी ज़बान में पढ़ते हैं? इंग्लिश। क्यों नहीं बोले? वो अब क्या हो गया, यूनिवर्सल लैंग्वेज बन गई, एक तरह से लैंग्वेज ऑफ साइंस है आज इंग्लिश, एक तरह से, मुकम्मल नहीं, एक तरह से लैंग्वेज ऑफ साइंस। तो लैंग्वेज ऑफ साइंस के बेनिफिट के लिए हम इंग्लिश सीखते हैं, तो दुनिया और आखिरत की जो दीन की लैंग्वेज है उसके लिए क्या अरबिक हम नहीं सीख सकते? उसका निसाब हमें बनाना चाहिए अपने घरों में, अपने स्कूलों में, सिस्टम होना चाहिए। तो हमारी एक कोताही की वजह से हम दीन को तब्दील करने की बात नहीं कर सकते। हम ये कर सकते हैं कि अपने आप को कैसा तब्दील करें दीन के मुताबिक, तो उसका यूनिवर्सल मैसेज रहेगा, मालूम यूनिवर्सल मैसेज। और ये बात आप यहूद और नसारा की तारीख पढ़कर उनकी किताबों को देखकर शुक्र अदा करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया और ये अरबिक में है, इसका पैगाम इसका मैसेज क़यामत तक चेंज होने वाला, मालूम आपको। अब आप सवाल कर सकते हैं अरबिक ज़बान तो बदलती रही वक्तन फवक्तन, ज़मीन ज़माने के अतबार से। खुद उर्दू ज़बान का हाल ले लीजिए, आप उठकर किसी मजलिस में से जा रहे हैं और क्या बोलते हैं आप उसको, आता मैं। अरे जाता मैं बोलना भाई, लेकिन स्लैंग क्या है, आता मैं बोले तो अभी मैं जाता बाद में आता, समझे आप क्या बोलते हैं, आता मैं लेकिन कर रहा क्या, जा रहा मैं। लैंग्वेज उल्टी हो गई ना पूरी, लैंग्वेज यही होता है, समझ रहे आप। तो अरबिक भी चेंज आते हैं लेकिन कुरानिक अरबिक महफूज कर दी गई आपको मालूम। आप अरबी की अगर लुगत लेंगे तो प्री इस्लामिक एरा मीनिंग, मतलब इस्लाम से पहले क्या माना था लफ्ज़ का, कुरान में क्या माना है लफ्ज़ का, हदीस में क्या माना है लफ्ज़ का, और कदीम अरबी में क्या माना है लफ्ज़ का, शायरी में क्या माना है लफ्ज़ का, और आज क्या माना लिया जाता है, इतने माने देते हैं वो एक लफ्ज़ के। तो पूरा सेव कर दिया गया अरबी कुरान को, मालूम आपको सेव कर देगा। मैं एक बहुत बड़े जो है लिंग्विस्टिक थे ज़बान पे जो वो करते थे, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, उन्होंने कुरान की पूरी अरबिक के बारे में ये सोचा, चूंकि कुरान कुरैश के लहन में आया था ना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान में जब इख्तलाफ तो कुरैश के लहन, कुरैश जो माना लेते जाओ। हुआ ये कि उन्होंने ये सोच लिया कि अब मैं कुरैश के पास जाकर पूरे कुरान की लैंग्वेज को कोडिफाई करूँगा, महफूज कर लूँगा, ताकि बाद वालों को अच्छा मतलब महफूज रहे। अब वो जाके रहे, लेकिन तय ये किया उन्होंने, मैं कुरैश से पूछूंगा नहीं इसका माना क्या है, मैं सुनूंगा वो क्या माना लेते हैं, पूछने में फिर माना बदल जाता। वो बैठे रहे। अब हुआ ये कि तकरीबन कुरान का हर चीज़ का माना उनको मिल गया, कुरैश बात कर रहे हैं उनसे सब निकाले। अब वो दम दमा का माना नहीं मिल रहा, चूंकि बोल रहा ही नहीं उसको, 6 महीने हो गए कोई बोल रहा ही नहीं, और शर्त क्या है, पूछने का नहीं है किसका, क्यों पूछेंगे तो फिर क्या करेंगे, शायरी का माना बोलेगा, वो बोलेगा क्या वो माने में बोलते हैं, चूंकि कुरान जब उतरा था ना एग्जैक्टली वो कुरैश जिस ज़बान में बात करते वही ज़बान थी, वो कदीम नहीं थी, बहुत फंसी कुछ भी नहीं, वही ज़बान थी, आज के लिए फंसी हो गई लेकिन जब के लिए वो लोकल लैंग्वेज थी। अब वो ये कि एक दिन वो हांडी को उबाल आया, जहाँ बैठे थे जहाँ खाना खाते थे जिस घर में, तो औरत दम दमा चिल्लाने लगी, मतलब लिमिट क्रॉस कर दिया, वो उबल गया दम दम। अब जैसी वो हुआ इतने खुश हो गए, चूँकि 6 महीने से अटके हुए थे एक दम दमा के लिए, वो खाने के लिए दम दमा बोल के आई, उनको खाना लेने के लिए खुशी से अपना बैग लेके शहर से बाहर भाग रहे, 6 महीने से रुका हुआ था एक लफ्ज मिल गया, और वो बोल रहे अरे खाना, और ये भाग रहे, हो गया उनका काम। यही था मुझे जब करना है कि दम दमा का माना ये, मैं पूछूंगा नहीं लिखूंगा। तो कुरानिक पूरी लैंग्वेज याद रखी महफूज की गई, समझ रहे बात। तो लिहाजा ये किसी और लैंग्वेज के साथ नहीं हो सकता, किसी और लैंग्वेज के साथ नहीं। मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ, ज़बानें ऐसी बदलती है और ऐसी अजीब और गरीब अंदाज से बदलती है जिसको आप ताज्जुब करेंगे, समझ रहे हैं बात को। तो ज़बानें ऐसी बदलती है, समझ रहे। तो अगर लैंग्वेज में हम कर भी ले तो आज की उर्दू और 20 साल बाद की उर्दू क्या करेंगे उसको, समझ रहे हैं। अच्छा, तर्जुमा लफ्जी करेंगे मानवी करेंगे, इशू यहाँ भी है। जैसा मैं आप सबको बोलूँ ये महफिल के अंदर, अरे छोड़ो जाके चूड़ियाँ पहनकर बैठो, तो आप सब बोलेंगे घर जाएंगे अम्मी से पैसा लेके चेलीपुरा जाके चूड़ियाँ वगैरह, अरे चूड़ी क्यों। फैज़ भाई ने बोले छोड़ो चूड़ियाँ जाकर पहनो, हम सब चूड़ियाँ पहन रहे, तो कोई बोलेगा फैज़ भाई की इस बात का लफ्जी तर्जुमा मत लो, मानवी तर्जुमा लो, औरतों जैसी हरकतें छोड़ो, नामर्दगी वाली हरकतें छोड़ो और मर्द बनो, यहाँ लफ्जी तर्जुमा, यहाँ मानवी लिया लाएंगे लफ्जी नहीं लिया जाएंगे। अब मैं कह रहा हूँ अबे गधे सीधा बैठ, अब आप तर्जुमा कर रहे फैज साहब की मर्जी से, क्या मर्जी से थी, इंसान तो इंसान, गधे भी आकर बैठते थे, जानवर भी बैठते थे, और वो बोलते थे अबे गधे बैठ जा, तो गधे को बिठाते थे। आप बोलेंगे नहीं इसका लफ्जी तर्जुमा नहीं करते, इसका मानवी तर्जुमा है, मतलब बेवकूफ़ इंसान, अरे मैं को लगा कि उसका लफ्जी तर्जुमा कर देना, तो आप नहीं कर सकते। लेकिन अरबिक के साथ ये खेल नहीं खेल सकते आप, समझे आप, ये एक ही ज़बान है दुनिया की, इस साथ ये खेल नहीं हो सकता, सारी ज़बानों करप्ट होगी याद रखें। लेकिन अरबिक कुरानिक पूरी महफूज, तो दौरे जहालत की अरबिक महफूज, कुरानिक अरबिक महफूज, शायरी की अरबी जो ज़बान इस्तेमाल होती थी महफूज, उसके बाद के दौर में जो हदीस में अरबी है महफूज, और उसके बाद आज की अरबी आपको 5-5, 6-6 माने के मिलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस्लामिक मैसेज चूंकि यूनिवर्सल है, और कोई ना कोई एक लैंग्वेज होंगी जो किसी चीज़ की यूनिवर्सलिटी को मेंटेन करेंगी, चूंकि कुरान अरबिक में है, तो ज़ाहिर सी बात है अहले सुन्नत वल जमात का, सहाबा का, और सब का यकीदा इसमें, उम्मत का इजमा है कि अरबी में ही होगा, उर्दू वगैरह दीगर ज़बानों में ये नहीं हो सकता। कुछ चीज़ें हो सकती है जहाँ जवाज़ है, लेकिन बाकी कुरान, अजान, नमाज, सूरे, تلاوت، مخصوص دعائیں، یہ ساری کی ساری عربی میں رہیں گی. آپ بولیں گے اللہ مجھے معاف کر، اللہ مجھے معاف کر، استغفر اللہ، حقدانی ہوں گا درخی، چونکہ وہ جو میننگ ہے اس میں وہ ایک الگ میننگ. تو لہٰذا اس وجہ سے کہ اسلامک یونیورسلٹی مینٹین ہو یہ لینگویج ضروری بھی ہے، اور یہ اللہ رب العزت نے چنا ہے، لہٰذا اسی زبان میں رہیں گا اس کا ترجمہ، چاہے کتنا اچھے سمجھو وہ نہیں لیا جائیں گا، چونکہ ترجمے اور معنی وقتاً فوقتاً بدلتے رہتے ہیں. کسی نے